دل عقیدت کے سجدوں کو بے تاب ہے، یا نبی آپ کا نقش پا چاہیے۔ دل عقیدت کے سجدوں کو بے تاب ہے، یا نبی آپ کا نقش پا چاہیے۔ میری آنکھوں کو حسرت ہے دیدار کی، آپ کا جلوہ حق نما چاہیے۔ میری آنکھوں کو حسرت ہے دیدار کی، آپ کا جلوہ حق نما چاہیے۔ حشر میں مجھ سے پوچھا خدا نے اگر، یہ بتا اے گناہگار کیا چاہیے۔ حشر میں مجھ سے پوچھا خدا نے اگر، یہ بتاؤ اے گناہگار کیا چاہیے۔ عرض کر دوں گا تیری عطا کی قسم، مصطفیٰ چاہیے، مصطفیٰ چاہیے۔ عرض کر دوں گا تیری عطا کی قسم، مصطفیٰ چاہیے، مصطفیٰ چاہیے۔ جب محبت سے ان کو پکارے کوئی، خود وہ سنتے ہیں اس کی پکار آپ ہی۔ جب محبت سے ان کو پکارے کوئی، خود وہ سنتے ہیں اس کی پکار آپ ہی۔ نسبت عشق ان کی اگر مل گئی، پھر نہ احسان باد صبا چاہیے۔ نسبت عشق ان کی اگر مل گئی، پھر نہ احسان باد صبا چاہیے۔ میری آنکھوں کو حسرت ہے دیدار کی، آپ کا جلوہ حق نما چاہیے۔ ہر تمنا کا پایا ہے میں نے ثمر، ایک تمنا ہے باقی ابھی تک مگر، ہر تمنا کا پایا ہے ایک تمنا ہے باقی ابھی تک مگر تخت و تاج و سپاہ کی نہیں آرزو کوچے سرور انبیاء چاہیے تخت و تاج و سپاہ کی نہیں آرزو کوچے سرور انبیاء چاہیے زنگ عصیان سے دل جس کا تاریک ہے نفس جس کا گناہوں سے بیمار ہے زنگ عصیان سے دل جس کا تاریک ہے نفس جس کا گناہوں سے بیمار ہے اس کو طیبہ کی نوری فضا چاہیے اور مدینے کا دار و شفا چاہیے اس کو طیبہ کی نوری فضا چاہیے اور مدینے کا دار و شفا چاہیے میری آنکھوں کو حسرت ہے دیدار کی آپ کا جلوہ حق نما چاہیے تیرے دربار میں خالق یہی آرزو ریاض حضور تیرے دربار میں تیرے دربار میں خالق عالمین ہے یہی آرزو ریاض لب پہ ہو آخری دم ثنائے نبی بس مجھے یہ صلہ نعت کا چاہیے لب پہ ہو آخری دم ثنائے نبی بس مجھے یہ صلہ نعت کا چاہیے میری آنکھوں کو حسرت ہے دیدار کی آپ کا جلوہ حق نما چاہیے دل عقیدت کے سجدوں کو بے تاب ہے یا نبی آپ کا نقش پا چاہیے یا نبی آپ کا نقش پا چاہیے یا نبی آپ کا نقش پا چاہیے